Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, maja, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalny zespół MSWiA i policji pojedzie do Wrocławia, zbada sprawę ubiegłorocznej śmierci 25-letniego mężczyzny na komisariacie. Pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. Ślubowania odbyły się w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Szwedzi mogą mieć problemy z wodą. Władze poprosiły mieszkańców o rozważne jej używanie. Do Wrocławia przyjedzie specjalny zespół powołany przez MSWiA i Komendę Główną Policji. To reakcja na nowe szokujące fakty w sprawie śmierci Igora S. w komisariacie Wrocław Stare Miasto w maju zeszłego roku. Dziennikarze programu Superwizji TVN24 ujawnili m.in. nagrania z kamer, które są wbudowane w paralizatory. Mężczyzna, który nie stawia oporu, jest rażony prądem. Powołany przez resort i policję zespół dokładnie zbada akta sprawy na komisariacie, jak była wyjaśniana i czy wobec funkcjonariuszy podjęto odpowiednie działania dyscyplinarne. Policjanci po krótkim zawieszeniu wrócili do służby. Dymisji wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, który nadzorował postępowanie w tej sprawie, domaga się Platforma Obywatelska. Żąda także, by minister Mariusz Błaszczak na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawił informację na ten temat. Od roku sprawa nie jest wyjaśniona, dlatego powinna powstać komisja śledcza, mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Kiedy prokuratura prowadzona jest przez polityka rządzącej partii, kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone jest także przez jego partyjnego kolegę, nie możemy się zgodzić, że brak obywatelskiej, parlamentarnej kontroli będzie pozwalać na takie tragiczne historie. Zginął człowiek. Do tej pory prokuratura nie postawiła nikomu żadnych zarzutów. 25-letni Igor S. zmarł 15 maja zeszłego roku. Policjanci pomylili go z mężczyzną poszukiwanym za handel narkotykami. Żołnierze wojsk terytorialnych już po przysiędze. Pierwsze ślubowania nowej formacji odbyły się w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie w obecności szefa MON-u Antoniego Macierewicza. W Białymstoku ślubowanie obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, jak wyglądała uroczystość? No, uroczystość odbyła się na centralnym placu Białego Stoku na placu marszałka Piłsudskiego i przysięgę na historyczny sztandar oddziału Kmicica Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej złożyło ponad 80 osób. Ochotnicy przysięgali bronić ojczyzny, nie szczędząc, jeśli zajdzie taka konieczność, własnego zdrowia i życia. Uroczystość obserwowały oczywiście rodziny terytorialsów, a szef MON Antoni Macierewicz wręczył wyróżnienia tym, którzy najlepiej ukończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe, które było taką przepustką do dzisiejszej przysięgi. Minister Macierewicz mówił, że to ślubowanie otwiera ochotnikom drogę do armii, a oznacza też początek wielkich obowiązków. Prawdziwa siła zależy od własnej armii, a w szczególności zależeć będzie od was, których obowiązkiem jest strzec i organizować wysiłek własnych lokalnych społeczności i wspierać i dawać gwarancje własnym rodzinom, znajomym, sąsiadom. Muszę też sprostować troszeczkę informację, którą przekazywałeś, Krzysztof, na początku. Te przysięgi w Lublinie i Rzeszowie jeszcze się nie odbyły. Tam na pewno żołnierze na też centralnych placach w tych miastach już są, ale z racji tego, że minister Macierewicz chce się pojawić również w Lublinie i Rzeszowie, więc w Lublinie o 14 złożą żołnierze ślubowani, a w Rzeszowie słowa wojskowej przysięgi padną na centralnym placu o 18. A w sumie ślubowanie w tych trzech miastach będzie składało blisko 400 osób. Dziękujemy za relację, Agnieszka Drążkiewicz. Papież przyjmie prezydenta Donalda Trumpa w Watykanie. Spotkanie zaplanowano na środę rano przed audiencją generalną. Włoscy komentatorzy podkreślają, że to szansa na ocieplenie stosunków. Komentator Corriere della Sera Massimo Franco podkreśla, że mającemu kłopoty polityczne w kraju Donaldowi Trumpowi bardzo potrzebny jest dobry wydźwięk rozmów z Franciszkiem. Gdy w kampanii wyborczej ogłosił, że wybuduje mur na całej granicy z Meksykiem, papież stwierdził, że chrześcijanin tak nie postępuje. Franciszek, pytany podczas powrotu z Fatimy o stosunek do amerykańskiego prezydenta, powiedział, że zanim się człowieka oceni, trzeba z nim porozmawiać. Franco i inni włoscy komentatorzy informują, że Watykan z zadowoleniem przyjął nominację przeciwnika aborcji Nila Gorsacha do Sądu Najwyższego i zaangażowanej katoliczki Kalisty Gingrich na ambasadora przy Watykanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szwedzkie władze apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. W wielu miejscach we wschodniej i centralnej Szwecji stan wód gruntowych jest wyjątkowo niski. Jeżeli tegoroczne lato będzie równie suche jak w ubiegłym roku, to deficyt wody może być największy od 100 lat. Przedstawiciele wielu instytucji rządowych zalecają mieszkańcom zagrożonych regionów, by rozsądnie używali wody.

21 maja 1904 roku w Paryżu powstała FIFA, Międzynarodowa Federacja Piłkarska. 7 lat później Andrzej Małkowski powołał pierwsze 4 drużyny harcerskie we Lwowie. Moment ten uznaje się za początek polskiego harcerstwa. 24 maja 1931 roku w Raszynie uruchomiono radiostację o mocy 120 kW, najsilniejszą wówczas w Europie. 8 lat później, 30 września 1939 roku, w eter popłynął komunikat. Po wskazie Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia radiostacja w Raszynie zostaje wysadzona w powietrze. Odbudowana po wojnie stacja nadawcza w Raszynie pełni swoją funkcję do dzisiaj. 75 lat temu, 27 maja 1942 roku, w Pradze, przeszkoleni w Anglii czechosłowaccy komandosi przeprowadzili udany zamach na protektora Czech i Moraw, generała SS Reinharda Heydricha. Heydrich był odpowiedzialny za zbrodnie hitlerowskie, w tym za zaplanowanie Holokaustu. On traktował procedurę przygotowania ludobójstwa jako nowe zadanie. On sprawdzał się przez realizację swojej władzy. Dla niego najważniejsza była władza. Mówił historyk Cezary Król. W odwecie za śmierć Heydricha Niemcy zrównali z ziemią wsie Lidice i Leżaki oraz rozstrzelali kilka tysięcy osób. 21 maja 1953 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński wysłał do premiera Bolesława Bieruta memoriał non possumus. Słowa nie możemy były reakcją episkopatu na prześladowania i próby podporządkowania kościoła katolickiego władzom komunistycznym. Premier miał ustanawiać biskupów, a wojewoda proboszczów. No przecież to jest ingerencja wewnętrzne sprawy kościoła i przeciwstawienie się tej ustawie, odwołanie się do opinii publicznej było przyczyną rzeczywistą aresztowania. Mówił pod koniec lat 90. sekretarz prymasa ksiądz Bronisław Piasecki. Prymasa Stefana Wyszyńskiego aresztowano we wrześniu 1953 roku i internowano w klasztorze w Rywałdzie Królewskim. 40 lat temu, 24 maja, w warszawskim kościele świętego Marcina rozpoczęła się głodówka Komitetu Obrony Robotników. Głodujący domagali się uwolnienia osób skazanych za udział w protestach w Radomiu i Ursusie oraz członków i współpracowników KOR aresztowanych po śmierci Stanisława Pyjasa. Określiliśmy z góry, że to będzie głodówka tygodniowa, bo znaliśmy już przypadki z IRAS protestujących Irlandczyków, że jeżeli się nie da terminu, to wtedy kończy się to śmiercią. Wspominał w 2012 roku uczestnik głodówki Henryk Wujec. 23 maja 1984 roku w tajnym procesie Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zaocznie skazał na karę śmierci i konfiskatę majątku pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Kukliński w latach 70. przekazał CIA m.in. strategiczne plany Układu Warszawskiego, co zostało uznane za zdradę państwa i dezercję. W 1995 roku wyrok uchylono. 2 lata później Kuklińskiego uniewinniono. Uważam się za zwykłego żołnierza Rzeczpospolitej, który nie dokonał niczego, co wykraczałoby poza święty obowiązek służenia swojej ojczyźnie w potrzebie. Mówił Ryszard Kukliński w 1998 roku, odbierając w Krakowie tytuł honorowego obywatela miasta. Do kalendarium przygotowanego przez Magdę Karczewską dodam jeszcze 101. rocznicę urodzin, to 25 maja, Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, ostatniego żołnierza polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Zginął dopiero w 1963 roku w Majdanie Kozic Górnych w województwie lubelskim. Tam właśnie oraz w miejscowościach obok, między innymi w Piaskach, organizowany jest rajd Szlakiem Bohaterów. Zaczyna się w Marysinie, gmina Bychawa, gdzie odbędą się też inne uroczystości z udziałem uczestników tamtych wydarzeń. Organizatorzy serdecznie zapraszają także na spotkanie przy ognisku z poczęstunkiem. To w najbliższą sobotę i niedzielę w gminie Bychawa, a co dzisiaj w programie Historie jak z książki. Dlaczego kobiety szybciej niż mężczyźni wyglądają starzej? Odpowiedź była prosta. Zbyt rzadko używają mydła Sunlight. O ciekawej historii mydła opowie profesor Michał Kopczyński. W ogóle sztuka na bardzo nudnych ludzi wykierowała swoich adeptów. A kolejny odcinek publicystyki brata Alberta Chmielowskiego przeczyta Ryszard Łukowski. Poniedziałek wielka nuda i we wtorek źle, o źle, o źle, ale rzadko coś się uda. Czwartek wleczy się, i w piątek żadnych pałczek, no i w sobotę też pech. Dopiero po sobocie radość, fajna, śmiech, a w niedzielę, na duszy, na ciele, tak błogo, tak miło, bez trosna, w niedzielę radości jest wiele i serce topnieje jak wosk. Tam, tam, raba, raba. A więc mój aniele, wypijaj z kwiatów miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. A więc w niedzielę, raz jeden, w niedzielę zrezygnuj ze wszystkich swych trosk. Tam, tam, raba, raba. Ćwierkiem daje sygnał, halo, w górę noc. I tak ćwierka jakby wygrał na loterii los. Z uśmiechem przyjaciela radość staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę ach. Para, para, pa, pa. Para, para, pa, pa. Para, para, pi, pi, pi, pi, pi, pi. István Kowacz, autor książki Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Podtytuł tej książki to Piłsudski Katyń Solidarność. O tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać z panem profesorem Istvanem Kowaczem. Bardzo pana witam, dzień dobry. Dzień dobry. W każdym języku niemalże Polska to jest Polska, Poland, po japońsku porando i tak dalej, a po węgiersku zupełnie jest to niepodobne. Tak, ale to już świadczy o naszych związkach w X wieku, ponieważ Węgrzy, kiedy zajęli basen karpacki, wtedy jedna grupa wojskowa pozostała na terenie Przemysz, Halicz, Włodzimierz, żeby obronić przejście karpackie do basenu. I tam żyły do połowy X wieku, potem wycofały się do Węgier, ale żyły na tych terenach z Lędzianami. I przez to Polaków nazwano na Węgrzech Lędzianami. I tylko jeden naród jest, który też podobno nazywa Polaków, to są Litwini, którzy żyli na północ od Lędzian i nazywają ich Lękasami. Genezę nazwy Polska mamy już za sobą, więc wracamy do książki Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. To zbiór esejów, które pan profesor pisał przez wiele lat. No to przez 20-25, tak. A książkę tę wydała właśnie Muzeum Historii Polski. I ta książka w poniedziałek po raz pierwszy będzie promowana w Muzeum Historii Polski. To otwarte spotkanie, już możemy na to zaprosić. Ten dziwny język, który nazywa Lędzielszak. Lędzielszak. Lędzielszak, tak? Nazywa Polskę. Dlaczego się pan nim zajął, tak trudnym, dziwnym językiem polskim? To było chyba w 53 roku, kiedy miałem 8 lat. Otrzymałem od mojej babci, czyli matki zmarłego mojego ojca, książkę, którą wydano w latach 1880. Nosił tytuł Chłopcy Bohaterowie. I w tej książce była mowa o tym, że w okresie wiosny ludów wszyscy walczyli przeciwko Węgrom, tylko Polacy pod stronie Węgrów. Tak ja to przyjąłem i zastanowiłem się, że no, kto to mogą być ci Polacy, jeżeli byli tacy dzielni, że walczyli po stronie Węgrów. Potem za 3 lata, czyli w 56 roku, kiedy jesienią tego roku staliśmy z dziećmi raptem dorosłymi, też atmosfera była przepojona, że chociaż Zachód nam nic nie pomaga. To Polska tak. Ale Polska tak. I wtedy już oczywiście głębiej zacząłem zainteresować za Polakami. O tyle, że nawet w szkole podstawowej zdecydowałem się nauczyć się po polsku i zajmować się polską historią. Wtedy miałem przede wszystkim zajmować się tym okresem wiosny ludów. I w gimnazjum też miałem kolegę, którego matka była Polką. I dowiedziałem się w dziwny sposób, że matka pani Zoska była bardzo piękną kobietą. Pochodzi z Drohobycza. I w jaki sposób on się dostał do Węgier? On wtedy w Drohobyczu poznał węgierskiego oficera medycyny, bo Węgrzy tam stacjonowali w 1943 roku, jak później się dowiedziałem, i wyszła za mąż za tego Węgra. I to już w gimnazjum, już 1956 rok, okres Wiosny Ludów, uchodźstwo polskie, o tym żadnej mowy nie było na Węgrzech. Węgrzy jak zachowali się w okresie II wojny światowej wobec Polaków? Ale mnie to bardzo zainteresowało. Jakie były pierwsze słowa, które pan poznał, pamięta pan? Chyba dziękuję. I tak, dziękuję takie za to... słowo. To jest, jeszcze dodam, że w gimnazjum byłem samoukiem. W 1962 roku w marcu zacząłem się uczyć polskiego z takiego podręcznika. I od tego dziękuję zaczęła się nauka języka polskiego. Do tego stopnia, że pan profesor został tłumaczem literatury polskiej, sam będąc pisarzem. Też pan pisze wiersze. Czy wciąż pan pisze wiersze? Bo to nie wiem, to zdarza się. Jak chyba Julian Przybosz powiedział, że czasami się pisze wiersze. Ja bardzo dawno temu, ale teraz chcę wrócić do pięknej literatury. Eseje są o historii dwudziestowiecznej Polski. Cud nad Wisłą. Wiadomo, o jaki cud chodzi. Chodzi o cud, chociaż to niedobre słowo. Nie lubimy tego słowa. To wiem, wiem, oczywiście. Bo Piłsudski to wygrał, ale nie miał pomocy cudownej. Tak, to wiem. Czy to w dwudziestowiecznej historii Polski według pana była najważniejsza data, historia, wydarzenie? Przede wszystkim, kiedy zestawiłem te różne moje eseje w różnych okresach pisane, miałem już na myśli, żeby zainteresować młode pokolenie za historią polską. Bo moje pokolenie, które jeździło po Polsce w latach 60. i było niesamowicie przyjęte przez Polaków po 56. roku, było dosyć zorientowane z najnowszej historii Polski, bo stykaliśmy się z takimi Polakami, młodszymi i starszymi, którzy doskonale nas poinformowali, że co się działo rzeczywiście w Powstaniu Warszawskim, o pakcie Molotowa-Ribbentropa mówili i też o Katyniu nas poinformowali już w latach 60. W Polsce jeżdżąc autostopem. Tak. To było najświetniejszy mój uniwersytet. Jeżdżąc od Poznania do Szczecina przez Piłę i w Pile ten pan, który jechał, był szoferem ciężarówki, powiedział, że już po tej szosie nie ma więcej samochodów, proszę jego rodziny przenocować, i on też uczył mnie historii Polski. Czy takie pojęcia jak te, których pan użył w podtytule Piłsudski, Katyn, Solidarność dla węgierskiego inteligenta znaczą więcej coś niż tylko same wyrazy, czy są wypełnione treścią? Ja staram się o to, żeby dla najnowszego pokolenia, dla przeciętnego inteligenta też to pojęcia odżyły na nowo. Jak powiedziałem, starsze pokolenia, pokolenia mojej matki, to mniej więcej były zorientowane w historii Polski. Na przykład moja matka na pamięć recytowała Boże coś polskie, bo w międzywojennym okresie Boże coś polskie był w podręczniku w szkole podstawowej. Bo w międzywojennym okresie społeczeństwo węgierskie było wychowane bardzo propolskim nastroju. Węgrzy po Trianonie, czyli po 20 roku, byli izolowane całkowicie w Europie, były otoczone krajami tak zwanego małej Antanty, czyli Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia. I Węgry miały tylko jedną nadzieję, że pomost prowadzący powrotem do Europy to może być Polska. I dlatego administracja, żandarmeria, wojskowość tak chętnie przyjęło polskich uchodźców w 1939 roku, bo ten nastrój propolski w międzywojennym okresie determinował już o tym. Co najciekawsze dla pana jest w tej dwudziestowiecznej historii Polski? To jest dla mnie jednak, że Polska mogła przeżyć II wojnę światową. Przez niesamowitą ofiarność, dodaję mi teraz, to nie jest już modne pojęcie, ale patriotyzm, miłość do ojczyzny. Bez tego by Polska nie istniała. Czy Polacy z tą miłością do ojczyzny, z patriotyzmem, jak pan nazwał, różnią się od Węgrów? Troszeczkę tak. Tak, oczywiście historie Węgry były jednak inne niż historie Polski, powiedzmy, w XIX wieku. W XIX wieku Polski nie było na mapie, a druga połowa to była dla Węgier jednak rozkwit po ugodzie Austrią. Ale na Węgrzech też ta miłość do ojczyzny czasami jest taka gorąca i płomienna niż Polakach przez cały XIX wiek i okres II wojny światowej. Ja chciałem przez tę książkę tę miłość poznać Węgrów. Książka Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem miała dwa wydania po węgiersku. To znaczy, że jednak jest zainteresowanie historią Polski, prawda? I dodam panu, że na drugim wydaniu dodaliśmy, że Piłsudski Katyń Solidarność, ponieważ to wymyśliło czeskie wydawnictwo, które wydało tę książkę też po czesku. I oni, żeby zaciekawić swoich czytelników, dodali Piłsudski Katyń Solidarność, a w drugim wydaniu węgierskim ja ten pomysł akceptowałem. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący w stolicy. Dzisiaj gościem programu Historia jak z książki jest pan profesor István Kovács, historyk, tłumacz, pisarz, też przed laty konsul w Krakowie. Konsul generalny w konsulacie. W konsulacie w Krakowie. Krakowianie bardzo pomagali w 1956 roku Węgrom, prawda? Rano cała Polska. Każde miasto, miasteczko, każda wioska może mi dodać. Ja zresztą jako historyk proponowałem wtedy rządowi Józefa Antale, żeby od tworzyć konsulat krakowski, ponieważ ten konsulat był otwarty na końcu 1918 roku i istniało do listopada 1939 roku. Już i Sowieci, i Niemcy protestowali, że dlaczego konsulat generalny w Krakowie działa, kiedy już Polski nie ma. I na tej tradycji organizowaliśmy i otworzyliśmy ten konsulat w 1994 roku. Jest około 20 esejów w ogóle w tej książce. Dużo dotyczy Polski Ludowej. I 89 rok pan wita z wielką radością, bo ten 89 rok też był cezurą na Węgrzech. Czy tak samo dużą jak w Polsce? Czy Węgrzy odczuli 89 rok, że to jest wiosna? Tak mi się wydaje, że węgierskie społeczeństwo nie bardzo było przygotowane do tych wielkich zmian. Bo okres kataryzm, chociaż był bardzo chwalony przez naszych sąsiadów, przez Polaków też, bo był w jakiejś mierze dobrobyt. Tak, jeździliśmy tam po koszulki i kiełbasy. Ale świadomość węgierska została bardzo zniszczona przez ten dobrobyt. Kadar spowodował, że serce Węgrów po 1956 roku znalazło się w brzuchu. I to można troszeczkę rozumieć, ponieważ ogromne rozczarowanie było dla społeczeństwa węgierskiego, ta klęska po 1956 roku, że oto próbowaliśmy wybić na wolność. Do tego, do tych walk nas zachęcano, bo wolna Europa i cała propaganda amerykańska, zachodnia w latach 50. była nastawiona, że jeżeli robicie rewoltę, to was będziemy pomagać. Po tym, bo bardzo ciekawe, że po 56 roku, po tłumieniu powstania węgierskiego i po tej krwawej represji, absolutnie ta polityka zachodnia i amerykańska zmieniła. Już wtedy mówiono, że powstawać przeciwko, tylko że można współżyć, powoli można zmienić ten ustrój i tak dalej. I ponieważ Węgrzy czuli po 56 roku, że są postawieni znowu na los historii, to przyjęto ofertę Kadara, że nie zajmujcie się polityką, my was karmimy, damy wam względną wolność. To oczywiście nieprawda, ale powoli Węgrzy zaczynali tak czuć, że mogą jeździć co dwa lata, jeżeli nie, że zachowują dobrze na zachód, mają trabant po 5 latach oczekiwań. Mogą mieć mieszkanie po 10 latach oczekiwań, więc tak, propaganda kadarowska była bardzo trwała. Nie przypadek, że w 1994 roku komunistów zaproszono z powrotem do władzy. Można by szukać analogii. W Polsce też wracali postkomuniści do władzy po 90 roku, ale tej części pan już nie opisuje w książce. To jest kilkanaście esejów na tematy historyczne, ale jest esej, który mówi, jakże pan jest też kibicem sportowym, gdzie pan pisze, że mógł poznać, dzięki swojemu polskiemu językowi, poznać słynną węgierską drużynę piłkarską. Tak, tak. To już oczywiście nie złotej drużyny, bo to rozpadło w 56 roku, ale w latach 60 jeszcze piłkarze węgierscy byli całkowicie dobrzy. Ja miałem prywatne stypendium w 66 roku, 3 miesiące studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim i na początku maja miałem wrócić do Węgier już ocenami, też musiałem zdobyć stopnie i tak dalej. A dowiedziałem się, że 3 maja węgierska drużyna piłkarska gra w Chorzowie. I zgłosiłem się w Związku Piłkarzy Polskich, czy mają tłumacze. Nie mieli, przyjęli mnie wielką radością i przez to zostałem tłumaczem eliminacji węgierskiej, która rzeczywiście grała mecz w Chorzowie 3 maja 66 roku. I nie wiedziałem, że właściwie uczestniczę w historycznych wydarzeniach. I propagandowych troszeczkę. To później się dowiedziałem. Nawet później więcej się dowiedziałem o Chorzowie i o tym słynnym stadionie, bo dowiedziałem się, że w 1958 roku, 18 czerwca, Budapeszt i Honvéd i Ruch Chorzów grał mecz towarzyski i ponieważ 2 dni wcześniej stracono Imre Gonadia i 4 swoich współtowarzyszy męczenników, w Polsce było ogromne oburzenie po otrzymaniu tej wiadomości. W społeczeństwie polskim. W społeczeństwie polskim i nawet w kręgach politycznych, trzeba dodać. I spontaniczna publiczność żądała, żeby minutową ciszą uczcić pamięci Imrego Nadziei. I tak się stało. I tak się stało. I to jest bezprzykładna historia na meczu piłkarskim. I o tym też można przeczytać w książce Istwana Kowacza, Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem, Piłsudski, Katyń, Solidarność. Jutro w Muzeum Historii Polski o godzinie 18 jest promocja tej książki. Można spotkać pana profesora, dostać specjalny autograf. Dzisiaj panu serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Historia jak z książki. Mydło znali już Fenicjanie. To nie znaczy, że w starożytności było powszechnie używane. O przeciekawej historii mydła opowie teraz profesor Michał Kopczyński. Węglan sodu, zwany popularnie sodą, występuje w postaci bezbarwnych kryształów wietrzejących na powietrzu i rozpuszczających się w wodzie. W naturze spotkać go można w jeziorach solnych i w popiele niektórych roślin. O jego znaczeniu gospodarczym decyduje użyteczność w produkcji szkła, papieru i mydła. To ostatnie znane było już Fenicjanom, a może nawet Sumerom, ale jego użycie nie było rozpowszechnione. Zamiłowani w czystości Rzymianie myli się piaskiem, pumeksem, oliwą i wodą. O mydle wspomina Pliniusz Młodszy jako o wynalazku Galów. W średniowieczu mydło wytwarzano zarówno na północy, jak i na południu Europy, używając do tego różnych surowców, co powodowało, że produkt różnił się znacząco. W Hiszpanii, północnych Włoszech i w Marsylii wytwarzano je gotując popiół z morskich roślin i oliwę z oliwek. Na północy używano potażu, czyli popiołu drzewnego, oraz tłuszczu zwierzęcego lub oleju z ryb, otrzymując w ten sposób maziste, czasem dość obrzydliwie pachnące mydło potasowe. Ludzie średniowiecza używali mydła dość często. Dopiero strach przed otwarciem porów skóry i wskutek tego wtargnięciem do ciała śmiertelnych dawek zatrutego powietrza spowodował u progu renesansu obniżenie standardów higienicznych i w konsekwencji spadek popytu na mydło. Na ponowny jego wzrost trzeba było czekać do przełomu XVIII i XIX wieku. Pod koniec wieku oświecenia z pomocą wytwórcom mydła przyszła chemia. 1791 roku Nicolas Leblanc opatentował proces przemysłowego otrzymywania węglanu sodu z reakcji soli kuchennej i kwasu siarkowego. Dzięki Leblancowi podstawowy surowiec stał się tani i łatwo dostępny. Z kolei dzięki propagującym mycie ciała lekarzom rosły szeregi potencjalnych klientów mydlarzy. Nie bez znaczenia było też zniesienie podatku akcyzowego na mydło, dotąd traktowane jako towar luksusowy. Początkowo przemysł mydlany miał charakter rzemieślniczy. Mydło produkowano w dużych taflach, a cięcie na kostki i pakowanie pozostawiano detalistom. Określenia w rodzaju mydło marsylskie zapewniały jedynie o tym, że jest to produkt oparty na tłuszczach roślinnych, tak jak tego wymagały przepisy pochodzące jeszcze z XVII wieku. Indywidualnych marek nie znano. Pierwszy wyłom dokonał się w Anglii, gdzie w 1770 roku pojawiło się luksusowe mydło lawendowe Yardley'a. Ale na pierwszą wielką kampanię reklamową mającą na celu zbudowanie marki mydła trzeba było jeszcze zaczekać 100 lat. Zainicjował ją Thomas Barrat, początkowo księgowy, a potem współwłaściciel firmy Pierce, sprzedającej mydła zapachowe bogatym klientom. Zmasowana kampania marketingowa miała na celu wyjście poza oczywiste skojarzenie mydła jedynie z higieną ciała. Wykorzystanie gwiazd estrady miało łączyć mydło z pięknością. Podobnie, choć bardziej brutalnie, zwracał się do swych klientek inny sławny sprzedawca mydła, również Anglik, William Lever, pytając w reklamie, dlaczego kobiety szybciej niż mężczyźni wyglądają starzej. Odpowiedź była prosta. Zbyt rzadko używają mydła Sunlight, które oferuje im Lever. Innym wypracowanym wówczas chwytem reklamowym było utożsamienie mydła z wyższym poziomem cywilizacji. Taki właśnie efekt niosła ze sobą reklama z lat 80. XIX wieku, na której u stóp mieszkańca jakiejś dziewiczej wyspy leży skrzynka mydła Pierce, a napis głosi, że jest to pierwszy krok ku cywilizacji. Ten sam efekt niosła pocztówka, na której mały murzynek wymyty mydłem Pierce'a staje się biały. I tak oto docieramy do źródła inspiracji Juliana Tuwima w jego sławnym wierszyku o murzynku Bambo. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kitła kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc frotem, nie pamiętasz już potem, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. Nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głos: kochany, dzwonisz, jak to miło. A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie, mówiłaś: tak, bo ja się często kąpię. Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kitla kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc frotem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. Spragnionych ust. dzieje się historia. Niemcy nie mieli pojęcia, co ich czeka. Niemniej jednak większość z nich w postępnych nastrojach oczekiwała nadchodzącej wojny. Wiedzieli, co było wcześniej. 1 800 000 zabitych żołnierzy w czasie poprzedniej wojny. Brukwiowa zima roku 1917. Grypa hiszpańska i twarze głodujących dzieci z powodu blokady morskiej aż do roku 1919, aby zmusić niemiecki rząd do podpisania upokarzającego dyktatu pokojowego. Tak pisze brytyjski badacz dziejów III Rzeszy Nicholas Stargard w książce Wojna Niemców. To niezwykła publikacja wypełniająca lukę na temat historii Rzeszy w czasie wojny. Odkrywa nieznane dotąd fakty i zmienia wyobrażenia o Niemcach. Na przykład wydawało się, że przeciętny mieszkaniec III Rzeszy nie wiedział o zbrodniach Holokaustu. Tymczasem w wielu listach, cytowanych zresztą w pracy Stargarda, pojawiają się takie zdania. Dywanowe bombardowanie Hamburga to zemsta za to, że zrobiliśmy Holokaust. Ta opinia często się powtarza. Wojna Niemców to mistrzowsko napisana historia, przedstawiona z punktu widzenia żołnierzy, ale też nauczycieli i gospodyń domowych, nazistów, ale także chrześcijan i Żydów. Ukazuje w nowym, niepokojącym świetle przekonania, nadzieje oraz obawy ludzi, którzy rozpętali i prowadzili tę brutalną, straszną wojnę. Też przeczytajcie. Zdrajcy wyklętych Szymona Nowaka rekomenduje dzisiaj Michał Szukała, historyk z portalu dzieje.pl. Szymon Nowak jest jednym z najbardziej zaangażowanych w sprawę upamiętnienia żołnierzy wyklętych autorów. Do tej pory opublikował już kilka książek poświęconych żołnierzom niezłomnym. Tym razem kolejną swoją książkę poświęcił nie tyle żołnierzom wyklętym, co ludziom, którzy ich zdradzili. Przeciwko tym tak naprawdę niewielkim oddziałom podziemia antykomunistycznego zostały skierowane całe dywizje, między innymi NKWD. Tymczasem według autora, według Szymona Nowaka, najgroźniejszą bronią komunistów byli zdrajcy wśród wyklętych. Zdrajcy i agentura. To oni przyczynili się w sposób najbardziej skuteczny do rozbicia tego podziemia antykomunistycznego po 1945 roku. Szymon Nowak przybliża bardzo różne losy tych zdrajców, jak ich nazywa. Niektórzy z nich mieli za sobą piękne karty w swojej biografii, takie jak udział właśnie w podziemiu antykomunistycznym, czy jak udział w tak zwanej pierwszej konspiracji antyniemieckiej. Część jednak była już w trakcie okupacji zdrajcami, to znaczy jeden z nich współpracował z Niemcami, był współpracownikiem gestapo. Bardzo cyniczne były metody wykorzystywane przez komunistów i przez zdrajców. Oni powoływali się na przykład na kontakty z generałem Andersem, z polską emigracją. Krótko mówiąc, komuniści starali się wykorzystać zaufanie, jakie wzbudzały te tworzone przez nich legendy i w ten sposób powoli rozpracowywali podziemie antykomunistyczne. Jednym z tych zdrajców żołnierzy wyklętych, który zamordował jednego z najsłynniejszych dowódców podziemia antykomunistycznego, był człowiek, który później był szanowanym reżyserem filmowym w okresie PRL. Jak podkreśla autor, ten człowiek, jak i pozostali zdrajcy wyklętych, nigdy nie spotkali się z faktycznym rozliczeniem swoich zbrodni. Oczywiście zadaniem historyka nie jest ocenianie wymiaru moralnego tych czynów, ale jednak w pewien sposób ta książka Szymona Nowaka jest jak gdyby rozliczeniem, no i pewnym wskazaniem etycznej, moralnej odpowiedzialności tych osób za śmierć największych powojennych bohaterów Polski. Książka jest świetnie udokumentowana dzięki kwerendzie w archiwach IPN i, co jeszcze ważniejsze, rozmową, które odbył Szymon Nowak w ciągu kilku ostatnich lat z ostatnimi żyjącymi zdrajcami wyklętych. Co bardzo charakterystyczne, żaden z nich nie przyznawał się do końca życia do czynów, jakie popełnił. Ale jednak w zestawieniu z dokumentami IPN, czyli z dokumentami samej bezpieki, widać wyraźnie ich metody, widać wyraźnie, jak przebiegały te gry operacyjne UBECI, w jaki sposób dochodziło do zdrady. Szymon Nowak, zdrajcy wyklętych. Ogniu brudzie, trudzie, z wiarą, że zbyt. hejmy partyzanci, wolni ludzie. Słuchaliśmy utworu z płyty bardzo ciekawej Wilczy ślad, piosenki niezłomnych. Koryfeusze. Narcyza Żmichowska, powieściopisarka, poetka, pedagog. W pewnym sensie była też prekursorką feminizmu. Jest dziś trochę zapomniana, a teraz przypomni o niej Małgorzata Nieciecka-Maca. O Narcyzie Żmichowskiej opowiadać można według wielu kluczy. Jako o wzorowej guwernantce, poetce i powieściopisarce. Albo jako o jednej z pierwszych polskich emancypantek. Już jako 7-letnia dziewczynka Żmichowska trafiła do Instytutu Guwernantek w Warszawie. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka na pensji i nauczycielka domowa. Zatrudniona przez rodzinę hrabiów zamojskich, wyjechała z nimi do Paryża. Tam pod wpływem swojego brata zainteresowała się ruchami lewicowymi i prawami kobiet. Mówi Anna Czerwińska z Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji STER. Zaraziła się swoim entuzjazmem dla polityki lewicowej, kiedy pracowała dla zamojskich. Zamojskim zresztą to się nie spodobało i ona została przez nich szybko zwolniona, co wykorzystała na rzecz tego, że siedziała non-stop w bibliotece Paryskiej Akademii Nauk. Poprawiała swoje wykształcenie, ale była też kobietą skandaliczną na te czasy, w jakich przyszło jej żyć. W tym względzie, że uważała, że kobieta może pewne decyzje podejmować samodzielnie, że ma prawo do samodzielności, na przykład może samodzielnie podróżować z Paryża do Warszawy, co było wielkim skandalem. Samo życie bez męża było zawsze postrzegane jako skandaliczne i mówienie wprost o tym, że kobiety powinny się kształcić, no też nie było mile widziane. W Paryżu jako jedna z pierwszych kobiet uczęszczała na posiedzenia Akademii Francuskiej. Narcyza Żmichowska stała się jedną z inspiratorek i przywódczyń tzw. grupy entuzjastów i entuzjastek, czyli młodej inteligencji twórczej, dyskutującej i propagującej hasła demokratyczne i rewolucyjne. Na zlecenie Towarzystwa Ludu Polskiego podejmowała się różnych zadań konspiracyjnych. Żmichowska pozostawiła po sobie wiele tomów listów, pism publicystycznych i pedagogicznych, a także powieści. W 1929 roku, wiele lat po śmierci twórczyni słynnych entuzjastek, jej historię i twórczość przypomniał Tadeusz Boj-Żeleński. Warto i dziś pamiętać o przesłaniu Żmichowskiej, które można stosować na co dzień, tworzeniu między kobietami siostrzanych więzi. Jest taki jeden z najsłynniejszych cytatów Żmichowskiej o kobietach wyzwolonych, o emancypantkach, który mówi, że wśród szyderstw walczyły o to, żebyście mogły po ulicach chodzić, koleją jeździć, o rozumnych książkach w towarzystwie rozmawiać. Jeśli chodzi o Żmichowską, myślę, że też warto podkreślić jej zaangażowanie konspiracyjne i walkę o niepodległość, którą przypłaciła 3-letnim więzieniem lubelskim, jak wszystkie kobiety zaangażowane w walkę o prawa kobiet, o prawa Polek, łączyły swoją działalność z walką o niepodległość Polski. Kończymy powoli nasz program. Żegnam się do przyszłej niedzieli z Państwem. Dziękuję Magdzie Karczewskiej i Ewie Redel za pomoc w powstawaniu audycji. A teraz tylko kolejny fragment z pism świętego brata Alberta Chmielowskiego, którego w 2017 roku szczególnie przypominamy, choć warto to robić nie tylko w tym roku. Czyta Ryszard Łukowski z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Do usłyszenia za tydzień. Marek Stremecki. List do Lucjana Siemieńskiego. Monachium, poniedziałek, styczeń 1870 roku. Szanowny panie, odebrałem łaskawie mi przysłany bilecik. Bardzo milutka dla mnie niespodzianka. Życzenia też najprzyjemniejsze i najlepsze, ale to tak trudno, aby je sprawdzić bodaj. Czy podobna? Najserdeczniej przecie dziękuję szczególnie za pamięć o mnie. Imieniny i wilia bardzo cicho przeszły. Rano zjadłem opłatek, com go od pani dostał, a wieczór piliśmy w kilku wino i jedli orzechy i daktyle w dosyć nudny sposób. W niedzielę jeszcze gorzej, malować nie można było dla wielkiego święta. Z nudów poszliśmy do teatru i znudzeni, źli na widowisko, spać do domów. W ogóle sztuka na bardzo nudnych ludzi wykierowała swoich adeptów. Ja się temu nie dziwię i mam to przekonanie, że ktoś się na serio wziął do rzeczy, ten prowadzi moralną szulerkę. A jeszcze gra nie idzie na tysiące, ale stawia się po troszku wszystko, co człowiek ma najdroższego w sercu i w głowie. Bardzo demoralizujące zajęcie, jeżeli za dobrze położony kolor sprzedałoby się przyjaciela. Co tu dziwnego, że między malarzami tak dużo głupich ludzi albo pijaków. Najlepsi, a są do niczego, jak się gra skończy, chyba jeżeli się wygrało, a to taka rzadka rzecz.